أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور دي وصل وخياتنا لیک دعوت ته رسیسته چې هغه سره نجات حاصلېږي دا عذابونو نه چې مخکې آیاتونو کې ذکر وشو او بیا ورپسې آیات کې مقابل د استجیبو زجر دی اعراض کوونکو ته او تسلیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دا غوښتنې وروسته بیا اصلي دلیل ذکر کړي په توحید کې الوهیت ولایت باندې توحید کې تحقیق باندې او بیا هغه باندې ورپسې آیات کې بیا تقسیم ذکر کړي د نعمتونو او بیا ترغیب د آخر کې قرآنی کریم ته او صداقت د قرآن د چې متعلق دی د ابتدا د صورت سره دې د پاره چې انتها د ابتدا سره موافق شي استجیبوا لربکم قبول کې حکمونه د رب خپل ومنه حکمونه د رب خپل استجابوی منلو تا او ترغیب پکې اتباع دا مقصد دی استجیبو لربکم منل دین ربکم او دا اللہ دین توحید دینو قبول کے دین در رب خپل من قبر ایاتی یوم مخید دینا چرا بشیدا سر وز لا مرد له من اللہ چنبوی واپسی دا غی دا اللہ دا طرفنا تاغی واپسی با دا اللہ را طرف نه نئی. مانا اللہ تعالی نو واپس کئی. نو بل سوکے چھتا واپس کولی شی. اما لکم من ملجئن یوم ایزن نبی استاسو دا پارا زید فنائے پدغر وزر وما لکم من نکیر او نبی استاسو سا انکار فید من ملجا نشتا زید فنائے نشتا او نکیر مانا انکار کول دا گناہوننا انکار خو بکی لیکن اگر انکار و تا فیده نشی ورکولی لکه پا شخالتونو با ثابتی گی کنه امام مجاہد وی ده نکیر نمراد مددگار ده مانا دفع کون که ده عذاب بسوک نی وما لکم من نکیر لگو استاسو لسوک داده چه استاسو نا عذاب دفع کی مکی تیرشیو حامیم مومن کی چه انکار بکی چه لم نکن ندعو من قبل و شیع آکنه نتا عارض مشتی چه سڑی داوی چه دلتوی چه انکار بنی والتا خو تیرشیو ده انکار بکی جواب ماو کو چې لکم کې د علام د انتفاع د پاره دی مان انکار به کی خو انکار به مفید نه دي دا وفید نه ورګي نه فا به نه ورګي نو به استاسو د پاره ته انکار پیدا مون چې د امام مجاهد معنا والے ناغا نکیر د مقام کې غسره په معنا د مددگار بر دافع د عذاب نو معنا او بیادای چې نو به استاسو د پاره من نکیر او سو مدافات ته انګه چې تاسو نه عذاب دفع کی تاسو څخه مدد وکړي فاین عارضو زجر دے خلق خدا سے دی جغی استجابہ او کلا ولی اللہ حکموں کے استجابہ او کے خبروں منے اس دا سی دی دیر چغی ڈڑا کئی نا اللہ زجر ورکی فاین عارضو نو کدی ڈڑا او کلا فما ارسلناك عليهم حفيظا نیلے گلمون تو پدی باندے ساتن کونگے حفاظت کونگے تس ساتن دو یا نہیں اور دیکھیں مقصد سی اصل کے جزا حذف کلام کی کہ فَإِنْ آرَضُوا فَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْكَ يَا لَا عِقَابَ عَلَيْكَ يَا لَا مَلَامَ عَلَيْكَ کدی ڈڑا کری نو پتا خو سا ملامت یا نشتا تا خو مسئلہ کری دا پتا سا مؤاخذہ خو نشتا ولی تمون بیان کو ان کی لے گلے مبلغ ہو و تمون حفیظ نہیں لے گلے مَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ نشتا ستا پزما مگر رسول او تا کڑی دین چې تا کڑی دین پتا سا مؤاخذہ نشتا او حفیظ دې نه وینې تا خو زجر وینا اذا اذقنا الانسان منا رحمه او یقینا مونږه کله چې وسکو انسان تا د خپل طرف نه رحمت رحمت و معنا نعمت یو کو اذقنا نو دې څه چل شروع کی فرح بها دې لوی کوي پاره مستی کوي پاره وانه مستی شروع کی وین تو سی وهم سیا کور سی دی تاسو تکلیف بما قدمت ایدیهم فوجد آغا عملونو چی مخی لیگلی دی لاسونو دا دی نفعن الانسان کفور یقینا دا انسان دیرنا شکری ویام دیرنا شکری کفور مبالغه لکنا پا کافر کی ورد رحمت سر ازقنا ذکر کچی او سکو او سیئی سر تصیب هم ذکر کچی اشاره دا چی دی انسان تلقون تر عمتو رسینو تکبر کئی یاداش ر دنیا نے متونہ په مقابله د جنت کې لګ دی د دیو جنې په ذوق ساته تعبیر وکړه او سیئه کې پلک باندې غلی لیکن چې مصیبت ډیر شنو خفقان خکاره کی کفران خکاره کی او حساب په ډیر والی دلالت کوي کنه او بل فائدہ دا چې دا اولی جمله په سر کې اذا او د دې په سر کې ان وروړو اشاره د نعمتونو د الله تعالی طرف نه اصل شی دی او مصیبت خو عارضی کله کله دارنګي بل فائدہ دا چې په حال د نعمت کې مفرد ذکر کو په حال د مصیبت کې جمع ضمیر اگر چې انسان اسمه جنس دی خو دې کې اشاره ده چې په حال د تکبر کې انسان ځان له نور او خلقونه بے پروا غني مستغنی چې زه پوره شم زما چا تاجت نشتا او په حال د مصیبت کې نور او خلق سره بیا یو ځای کیږي او غي د پریادو نه کیو د الله نه شکرې کوي کنه دغه وجدا چې دې مقام کې توسب هم ضمیر د جمع راوړو هل د انسان راوړو اگر چې انسان هم جنس ته په جمع او واحد واړو باندې اطلاق کیږي خو ظاهر کې خو مفرد وکړ بیا اخر پسې وګوره اخلي دلیل لله ملک السماوات والارض خاص د الله په ملک کې د الله په واک کې بادشاہي د اسمانونو د ځمکې را اخلی دلیل په توحید فی الولایہ باندې کلی بادشاہی پیدائش تقسیم د اولاد دا ټول الله له خاص دي آیات په اثبات د ملک سره شروع کې اشاره ده چې دا رستو نظام اصل کې د بادشاہی ده کنه وګوره ملک دا غلی مې خلق ما یشا پیدا کوي څه چې وغواړي څه چې هغه غواړي هغه پیدا کوي خپل خوښه ده او خپل خوښه چلی ها یخلق ما یشا دې اشاره چې سوچتنه چې هغه مجبوره کې په دې تخلیق باندې خپل خوخه چلی په تخلیق کې په پیدایش کې څه چې غواړي هغه پیدا کوي یا ها بوله مې یشا او اناثا بخي چاته چې غواړي زنانا لونه و یا ها بوله مې یشا او ذکور او بخي چاله چې غواړي نارینا او یو زوجهم یا جوړه ورکې دي تا ذکران او اناثا نارینا او زنانا او یجعل مې یشا او عقیما او جوړی چاله چې وغواړي شند معنا څه زنانه داسې چې داغې نه لوڼه وشي څه داسې چې صرف زامنې دي څه داسې چې دواړه دي نه او څه داسې چیز نه وي عقیم داسې لفظ دی چې په مذکر مؤنث دواړو باندې اطلاق کیږي کله حکم په نارینه کې او کله په زنانه کې خو دې مقام کې وګوره دواړه ذکر کړو اشاره ده چې پیدا کول دو قسم دی خلق دو قسم دی یو دا چې د عدم نه وجود ته شیرا ولی بغیر د سماده نه ماده مخکې نه وي دویم دا چې یو سیز نه بل سیز پیدا کوي دا دواړه قسمه خلق دی یا د انسانانو د اولاد په لحاظ درې قسمه ذکر کوي او آخري بیا اولاد ذکر کو بیا د تقسیم علت ذکر کو وروسته چې هغه علیم قدیر دی کنه انه هو علیم قدیر علیم ذات ته او قدیر دی دا ډېر افصح ابلغ او بهترین ترتیب دی کنه او بیا فیرید وګوره اناثن مخک ذکر کو اشاره د کثرت د زنانه وتا زنانه ډیر دي په نسبت د نارینه او بلدا چې د قیامت د علاماتو نه قرطبی د واصله قول نقل کړو چې برکت د زنانه دار شي اول تل لور پیدا شي بیا ورپسې زوی پیدا شي په دې کې بل وجه هم و چې اناث اصل کې د خلق ډیر سپک غنو شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی دغه وجه سورې نه حل کې تاسو ته تیر شي او اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم غالبا 59 آیات کې کله چې وطن د لور زیره ورکه دغه مختب تور شي او د غوسین ډکی توارا من القوم من سوء ما بشر به ځان پټي د خلقونه دا غبط دیر نه چې د تور کول شي دغه د بد زیره ښکاری او بیا ځان سره سوچ کوي چې یمسکو علی هون ام یدسوه فی التراب چې دا خدا یا جینې دا لور دا په ذلت او ساتم ځان سره لکه عرب شي څنګه وو دا چې ذلت غنو او کنه په خورو کې ورننه ما دې دومره زیات په پاله نو څو سورې زخرف کې مر روان دي ها ال دبم دا او فرمایي چې خلق دا شتا چې غي په دنیا کې اکثریت دا ده چې کله د لور زیره او تور کې چې لور دې شوی دا نو مخې تک تور شوی اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم رسول روان ان شاء الله نو خلقو کې دا ډېر دا ته خپل دا چې اکثر دا غریبانان محروم کړي وي دې د خپل خپل پوره حقوق نه ورکول خاون په تر زوجیت پوره حقوق نه ورکول چې داغه په صحابو پلار ورته خپل حق نه ورکاو چې داغه هغه اولاد او پلار مروم حق نه ورکاو رونوم حق نه ورکاو دغه وجه چې الله مخ کې کله چې دا مخ کې دي نو پتا ذکر ځکه مخ کې کړه ذکر کې دي مخ کې کړه چې ناس غره دام د ذکور او مساوی دي داغې نه کم نه دي ورسته ذکور ذکر کړه چې هغه بولې مې شاو ذکور بیا که څوک دا وایي چې را ٹھیک ده خو بیا نارینه افضل پدې دي چې انبیا پدې کې راغلي دي دا عیان د حق نارینه زنانه دعوت کار نشي کولای ښه نه دعوت د زنانه د پاره چې تشوي دي دا په سلام وګیته د دانې دي شي چې زنانه دی وغره دعوت کار کوي او غلط ترتیب دی په دې وجه علماء په دې ردونه کوي دا غیره فساد ډیر پیدا کوي او فائدې هیڅ نشته ښه فائدې هیڅ نشته فائدې صفر ده او بیا خصوصا په داسې دور کې چې ټول د فساد نه ډک دي نو پاغه کې پاغه دعوت کې هغه کې نور څه پیدا شي بیا نو نقصانات پیدا شي اگر چې مونږ دې ته ګورو بازه کسان وي نو مونږ یې رات دي دنیا کې چې مونږ ګورو دا زنانه رواني چ ګورینو دی غاړه تا رکشیر ډکی دی او خو موټر ډکی دی خو بسونه ډکی دی غم غم خاطر چې ګورې په مخه باندې رواني نو کله دعوت کارو کې نه دی نه خو بخې کنه دې په نسبت خو بخې کنه نسبتي بخې او حقیقت کې ګورې د دې سه حیثیت شته نه لار نارینه کار دی نو له حاضر خو اشرف دی کنه چې اشرف دین ولې رسول ذکر کو شیخ الاسلام نے قائم پکیو عجیب ترتیب بولے او ټیک دا انا سے په ذکر کې مخ کې کړی خدای نکره ذکر کړی دی او ذکور باندې اسلام داخل کړی معرفت ورو او اشاره و دیتا چې ذکور چې دی نو ډیر کارونه داسې دي چې پاغه باندې بنا دي لکه د ملک تنظیم چلول د ملک د پاره جګړه کول دارنګ یو خوابل خاتلل او د کارونه کول د دنیا تنظیمات سمبالول نو باندې اسلام داخل کړی معرفت راوړل داغه غو نقصان داغه جبیره په اسلام وکړي چې ذکور ورو نو معنا د واړه سواسی دی ودومره دا چې اشاره وکړي زنانه په حالت د ناشنایۍ کې پکار ده دغه دا نکره ذکر کړه پرد نشینه پکار ده کنه چې نه پیژندې کیږي کنه به تر زنانه څوک دی فاطمه رضی الله عنها زیاده پوس کړه وی په ټولو کې غوړه زنانه کم ده ناغه وته غوړوالي د زنانه پدې دي چې دا څوک نه ویني او دې دام څوک نه ویني او دام چاته ونه ګوري کنه نه دا څوک ویني چې دا جنه ده دا څه شکل لري او نه دا پردي سړي ته ګوري معنا پردي سړي دې ته نه ګوري دا پردي سړي ته نه ګوري بس ته وشت څه کوي دا کې ناشنا ذکر کنه ناشنا نه کړه ناشنا یې کړه او ذکر معرفه څه ذکر کو چې خو ظاهر به چې ښکاری ته جندي شي کنه دا په کې بل نقطه وا لا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا یا جوړه ورکی دي ته نارینه او زنانه غاړول ورکی یزوجهم لفظ عام دی چې په یو کرت نارینه او زنانه دواړه ورکی معنا پیدایش کې دواړه یو دی او یو لور شي یو زوی ته امن وته وي کنه یا په جدا جدا وخت کې ورکی ناغه تم شامل بیا اصل په تزویج کې ناری نه لري وجنه زکرانن مخکې کو پیناتن باندې ښا دې مقام کې چې زوجو هم زکرانه وای نه تا او یې جالو مینه شاو عقیما او جوړی چاله چې غالي شاند او په سریو را تقسیم پام بیا له سلام کې ذکر کړل دي لکه بحر العلوم کې سمرقندیم ذکر کړو چو ګور سام بیا د اصلي جلاري صرف لونه وی لکه لوط علی السلام صدا سیو چې داغي صرف ناري نه لکه ابراهيم عليه السلام او صدا سیو چې دواله ولا الله ورکړي دي لکه نبي صلی الله عليه وسلم شو يعقوب عليه السلام شو او صدا سیو چې هغه ودونه ډونه لیکړي نو سينو لکه يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام شو خدا په طریقه تخصیص نه دي بلکې په طریقه د مثال علما دا ذکر کوي ک بحر العلوم ذکر کوي ک هر علما ذکر کوي او اشاره د انبياء عليه السلام په خپل اولاد کې اختیار نه لري کنه بلکې الله ته محتاج دي د کاغه غواړی نه نه باور کی کاغه غواړی زنه نه باور کی او کاغه غواړی ډول باور کی کنه ډور کی ونه نو لیاو بزرگان په څنګه چاته اولاد بیا ور کی لکه څنګه چې مشرکان خلق اولاد د بزرگانو دغې د قبرونو غواړی ال تزی سجدي کوي دامه په باباګان وغوښته نو دا خو صریح شرک دی په پیځه شرک دی کنه د انبیاء کرام او شان او چته او غیچ کلا بډاګان شو پوشو بچی مې نشته زکریا علیه السلام تو ګور نه اخر کې د الله نه سوال نکوه تاسو تیر شوی دی کنه سورې مریم کې دا رنګ نور سوورو کې داغه تذکرہ شعرا چې الله دې سوال کو چې رب هب لي من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء انبیاء کرام په خپل معجز باندې ګاندي د الله خو خلن اړ نه ورکی که زنان ورکی که دواله ورکی که سو ورکی ادونه انه هو علیم علیم قدیر کی اشاره وا چې دا وره الله د علم دلان دی وی دغه قدرت دلان دی دا مو آی چې کنه دا الله علم به نه ما الله یا داغه قدرت لاندې ونی بل دا قسمونه په اعتبار د غالب او اکثر سره دی نو په دې سره انکار د قرآن نه کیږي چې وسړی دا وي چې د زنانو د نارینه ذکر یو کو خو یو درن ته سمون په دنیا کې شته چې ته قرآن وې سی دا خو نه اړینه نه زنانه یې کنه نو یې یخلق ما عائشہ کې غیت اشاره و چې سو غاړي پیدا کړي او قدیرم قرآن پیدا کولو د اشاره د کو غاړي نه بناري نه زنانه د بل څه شی بلو دی دنیا ته خدا دې کمی کړي دا خو چې د بزرګونو کې اوتلی چې هغه داسې کنه او بیا هغې کې هم دا ګوري علما چېره د نارینه صفات پهې غالبي نارینه شمارل کېږي چې د زنانه صفات پهې غالبي نو زنانه شمارل کېږي او بیا په لکونو کې چې ته یو کیس داسې راشي چې د هغه دواړه عالی برابري ته بیا خو نه تا مشکل اصل کې دا مسله علماو ته هم مشکله شوې وه څنګه مشکله شوې وه یو خونسا داسې دی چې د پلار نه ورته میراث پاتې شو دله به د جینۍ څه ورکړو که د هلک یې څه بوله ورکړ نو علماء وی چې زنانه صفات په ګډيري د جنې سي دغه بوله ورکې سا کله سړو صفات په کې معنی د سړو هغه اعلی کار کې برابرۍ د نارینه بوله ورکه او کډواله پر خبرې دا کې څه د ډېر کمی خونسا مشکل وته بیا کوي ناغه غي غریبانو ته مشکل شي وایي د سره څه وکړو نارینه سره وښ مارو که زنانه سره وښ مارو او بیا چې مرشي نو غسل بوله سوخ ورکې نارینه به ورکې که زنانه به ورکې دا غي تم ګرانه شي وایي ځکه د خونسا مشکل وي مشکل څه معنی مشکل دا مثال ته خدا خو شته لکونو کې مې یو کیسه نور اکثر چې وګورې نو کوم صاحب هي خو یو پکې د ناري نه صفات یا زنانه نه څوک دا اعتراض نشي کولی او بل ماره ته مخ کې و چې یخلق ما عائشہ کې اشاره غیته شو کنه الله چې سو غالي پیدا کړي ناري نه زنانه نه سو پکې کوم صاحب کنه نور سو وین نو قدیر قدیرم د قدرت لري چې د ناري نه او زنانه نه علاوه په یو سیس داسې پیدا کړي چې هغه دوالو مرکبي مخزوجي کنه هم کولی شي وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا ما ابتدا کې مو وی چې ناس مخکې کړو بعض مفسرین وی کثرت د اناسو دا اشاره دی ته چې اخر کې قیامت الله را ولی نو زنانه بډی دي نارینه به ډیر کم او تر دې حدیث کې راځي چې حتا تكون ل 50 امرا قیم واحد حتا یکون ل 50 امرا قیم واحد د 50 تو خو په سر به صرف یو سړی دا څه مطلب ادارې سړی به وي او داغه په کفاله کې بګړې زنانه دا مور دا خور دا خويندې دي بيغاله ته لونه دي بيغاله ته خزه ده دا چې رده په کفاله کې کمیری 50 وي دا نه چې کنه 50 بده نکاحي خدا به وي اوس ډیر ملکونه دا شری په دنیا کې چې دا ملکونه چان کې چې پایه کې د زنانو کثرت څخه سوا د بازي ملکونه کله چې نه بار کې دا د شری د نارینو دا د سوا د زنانه په کمی نور څومره ملکونه چې کم ځای ګوري دا د وګړو زنانه بډېږي خصوصا یورپي ملکونو کې خو زنانه او څومره کثرت ته چلس خزی یو سړی وي چلتا ازمون په دې ملکونو کې اکثر داسې کې قدرتي چې برابر برابر غون تر واني مخ کې ډیر وخت کېږي سنتتن مې کې چې کله دې غاړي دا مردوم شماري شي وګنه دا غملګرو جانج پړتال کو نه غوي په شو کې 35000 خزيري او 35000 سرګي به بالغان ماشومان نه شمارلې مې بالکل برابر دي سر په سر دي کې دې دمو په دې ملکونو کې الله برابر ذاتي او بدل ځینو کې چې وګوري کنه نو اکثر کثرت د زنانه ډیر زیات دي او د قیامت نه خره دا بالکل اخر کې بدا ډیر شي زنانه ډیر شي ناري نه بکمې خنه په سادات ډیر کنه په سادات ډیر شي دغه وجه ده چې شریعت مونږ ته حکم دا کړو چیرې یو سړی د سلورو خود سره مو د کول شي نو مطلب سره چې کومل کې به حیاي ختم شي کنه ملک به حیاي ختم شي تزویج سره به حیاي ختميږي زنانه چې وعده واله شي نو به ګډه حیا راشي بل یو سړی کنټرول کی شي د دې وجنه به حیاي ختم شي په ملک کې مدایز کدا احکام را لګل دی باپ کی او د زنانو قصد ته اشاره او پدې کې مفسرین ویغه چې دا ډیری من اخر کې او بیا ډیری شي خصوصا چې کله دنیا الله رواني دغه نمخ کې وما کان علی بشرین یکلمه الله الا وحیا دی آیت کریمه کې تقسیم د نعمت کوي مخکې آیات کې تقسیم د نعمت ظاهری وو نو دې آیات کې تقسیم د نعمت باطینی کوي چې هغه وحی ده نعمت ظاهری اولاد دی کنه داغه مخ کې تقسیم ذکر کړو اوس تقسیم د نعمت باطینی کې او د آیت کریمه کې اثبات ته د عجز د انبیاء علیه السلام د مرتبه د الوهیت نه معنی کلام د الله د بشر سره د دې درې طریقې دي او په طریقه د حصر سره ذکر کوي د مقام کې چې وما کان علی بشرین او ندی ممکن د یو بند د پارا نشي کېدې د یو بشر د پارا ای یکلمه الله دا چې خبر یو کې الله غسرہ الا وحیا مگر په وحی سره زړه دا غتا او من ورای حجاب یا رسو د پردینا چې خبري اوري خو وینینا او یرسل الرسولا یا رولیږي ملک او فرشتہ فیوحی باذنه راغه وحی کوي په حکم د الله ما یشاء چې الله غواړي دې مقام کې وګوره کنه درې طریقې ذکر کړې ناوله طریقه دا وا چې هغه خاص معنا د معنا پړل د نبی کې اچي بغیر د واسطې د ملک نه کله بیدار دی او کله په خوب کې دی لکه په صحیح حدیث کې راځي الق الله فی روعی الله سره کې زما دا وحی رو غرزولا چې ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها حدیث کې راځي کنه انداز ابراهیم علیه السلام هم خوب لیدلی و کنه چې ذبح د ولدو کتا ست ترشینو سورې بیا کې دا فضل باندې وحیده چې دا کیږي او دا ګرانه طریقه هم ده حدیث کې قاضی عائشه رضی الله عنها وی سخت سردی وو او د وحدا حالت په دمیر اسلام باندې چلیدو او ربما یفسم عنه ان جبینه لا يتفسد عرقا کله کله چې دغه ختم شو وحی نو د نبی له سلام په بندي مبارک په خپلې کتي وي خپل جی کومه زور به راغی علی رضی الله عنه خپل وی چې نبی له سلام زما په پتون حالان کې هغه وخت لا حتی کړه دی لک دی لا او پهلوانې کې دی وی دی زبانه سره یې شو او په دې کې دوه وحی شروع شو ما وی چې زما دا پتون ماتي کې داړو کې را مات چورې کرا دا غزور والا او قران کریم هغه ذکر کړو دا غي چې الله فإنه نزله على قلبك تا په غړې د دې نزول کړي دا غړوم به طریقه شو او دوی مې طریقه او من ورای حجاب معنا خبرې حقیقتا خو بغیر د لیدو د الله نه لکه موسی علی السلام سره چې الله خبرې کړې کلم الله موسی تکلیما لیکن سیلی دې نه دي کارې ده نه دارنګ معراج کې پښپد معراج نبی علی السلام سره الله خبرې کړې دي خو سیلی دې دي نه خبرې او دې دي دریم طریقه او یرسل رسولا دا عطب تی بمانا دا وحیان مانا آقا پا تاویل دا یوحا ایلیه سر دیکن ان یرسل رسولا یو دا چه ان یوحی ایلیه دا توحیو کی او بل دا یرسل رسولا پیغمبر رو لیگی مانا رسول و استاذ و الچی او مراد دا رسول دا جبریل علیہ السلام دا خصوصا بیا ادا رستنی طریقه بیا پا دو قسم دا لکه دویم حدیث دا بخاری کی دا ذکر شوی دی یو دا چې جبرئیل علیہ السلام आवाज په شان ته رسول صلوات الجرسی دا تعالی نه کړنګي او دا اصل کې هغه د چې هغه وحی او قسم زلته کیږي خدا په واسطه د ملک سره شوا دګه دا الله د طرف نه نه کلام بلکې جبرئیل علیہ السلام وی خدا کا صلوات الجرس لگا د تعالی کړنګار چې راځي دا چې کړنګار आवाज براتو او نبی علیہ السلام باندې بداړیر ګرانو لیکن هغه به ضروری وحی یاد کړه چې کوم بل الله طرف نه و دغه طریقه دا وا چې هغه جبرئیل السلام ما متشکل شو کله به یو خاص طریق په شکل کې راغی لکه د دیشیه قلبی رضی الله عنه په شکل کې براته را بغي او کله به په بل داسې شکل کې راغی چې صحابه واړو په جندنه او نبی علیہ السلام ته وحی راوړه لکه عمر رضی الله عنه لیدل او تاسو ته حدیث بار بار ما ویل چې سړی راغی د بار نه مونږ ته جندنه او نبی علیہ السلام ته مخامخ کېنه تفوسنه شروع به جبرئیل علیہ السلام لیکن په داسې شکل کې راغله چې مونږ یې زوار سړی تورګیره دا سپین جامې شولې دي او اثر د سفر به نه ښکاری چې دا لا سوق دی او جبرئیل علیہ السلام نو کله په داسې شکل کې راغله چې خلکو نه پیژنده دا هغه ملک دراتلو طریقې دي دا غدریمه طریقا چې یو رسول الله او بیا د دې آیات نه دلیل دانی ولې شوې ده چې انبیاء علیهم السلام په دنیا کې د الله ملاقات نشي کولی صرف کلام او دلی خدای او دلیل له چې کلام صفت د الله له بار صورت دی کې د صحابه کرامو یو خبره تیر شوی وا او عائشه رضی الله عنها بیا فیصله وکړه چاې وی نبی علیہ السلام لیدلې الله لیدلې چاوی نه دی لیدلې او عائشه رضی الله عنها وی نه دی لیدلې سبق ادات یو چغی وی لیدلې اول ته او جمله دا کراله چې هغه جمله کې دواړه احتمال کې دي شو نور انی اراه رانا وا شي یقینن ما ولیدو او بل کې راځي نور ان انا اورا رانا وا چې تو چې ما تختار کېدا زه خو نیم پوښې ظاهر خبره ده چې په دنیا کې ته دنیا پستر ګوریدل نشته لیکن قیامت کې به ټول ایمان والے ویني صحیح حدیث په دې باب کې چې دا څه دی ویني لکه سوال لته مې سپګمې چې ویني کنه او تاسو چې سو په تم ګوري ارزه کې نه یو بل لټېلې او د کینور کې چې دغه حجزه او دوبر مرځه تخکاری کنه په دت شانتي دی ویني په قیامت کې او باقی دنیا کې اکثر انبیای کرامو ته وحی شوه د صورت د کلام کې مخاغي سې لیدلې ویني کړي دا موسی علی السلام ولي وی رب ارینی انظر الیک الله ما ته لګځانو خې چې زه راته وګورم الله واسطه ته د دنیا کې په دې سر ګمانه شې لیدلې نن قرآنی قال بته دې غرد وګوره دې باندې زه خپل تجلی ښکار کوم لکه جنک کار کوم دیتا نو کدی وصلرو انبیاء کرامو د غرونو په شان دي مضبوطی نه ته انبیاء وصلرل شي او کدی اونلرو نو بیا دا سمکو فلم ما تجلى ربه للجبل جعله دقا کله چې رب تجلی ښکار کړ غرتن او غر په یو ځای راشو څنګه رانا پاغو لګی را کنه یو دم غری راشو موسی علی السلام به وشو چې بهوش کې شو سبحانك لا پاکی له تعالی واپس په دې سترګو ثاني شم دي فَيُوحِي بِإِذْنِهِ دا دری طریقی دلتا ذکر کرے اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ یقیناً اغا اوچت ذات و حکمت انوال علیم وَقَذَلِكَ يُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا بیان دا صداقت دا قرآن کریم پاخر کی ادا متعلق دے ابتداء دا صورت سر او ترغیب دا قرآن کریم تا وَقَذَلِكَ وَدَغَشَانْتِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِكَلِ لَمُنْتَاتَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا دا روح دا وجی دا حکم زمونگنام امین اجلی کا امر مانا دا حکم دے روح قرآن کریم تو ہوئی او ذکر قرآن دا سبب دا حیات روحانی دے کنا روحانی جون پدے ملائے گی لکا چی روح حیوانی سبب دا حیات بدنی دے او دا دے ہو جینا قرآن تا ربیع القلوب ہم ہوئی مانا دا جلون اس پر لے دے کنا او نبی علیہ السلام دعا کرے ہو کیا اللہ قرآن زمون دا لس پر لے ہو گر دے خوا چې په باندې غم راشي موږ ته ټینشن وایو ډیپریشن وته وایو استراب او پریشانی وته وایو ترمذی کې حدیث راځي نبی علیہ السلام دا غي د پاره دعا کولې وا چې دا دعا کاو کنه کله کله زه خطبه کې هغه په صورت د جمع کې وایم دې په ما خطبه کې چې اللهم انی عبدو و ابن عبدک و ابن عمدک ناسیتی وی دې ما دین فی حکمک عدل فی قضاؤک اسالک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استعصرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وهمي وحزني يا الله قران زما دلس پر لے وګرځي ابي صدري او قران كريم واقيده کی کتاب دے چار حدیث رمینه وکنه ناغت پانر وخت پر لے دے شیخ الاسلام نے قائم رحم الله وی موږ خو اکثر شیخ ترا بل شیخ مشر شیخ یادو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله چې هغه د شیوخ او استاد دی د علامه زهبی غونټه او د حافظ ابن کثیر غونټه او د حافظ ابن قیم غونټه ربی خلکو استاد دی او استاد علی الاطلاق دی شیخ علی الاطلاق شو توي مجتهد دی ډیر علما تر احناف پورې دا مولوی چې مجتهد دی دوره درجه کې او دا هغه جنازه جیل نه راوته دا ولی واحد سره او حق پرستو دیو جنا بار به مولانا او د شور شغرب جو کو ایو بل ورځ بیا غږی ته ده ولی بچان وای ملکا ته خرابي کې بدن نه کو نو د جنازه راغره جیل نه راوته دا او په جیل کې وی وسره مونږ دونو په مونږ ساړو دی راځه ایو ما به کړه او شیخ ته قتل راغه تندې بار او صفاو خوشاله و بما دی او دلته پوسو چې شیخ داول چې دومره زیات خوشاله خوشاله موږ باندې غوډر زیات تاړو بي راشي څنګه راشي کنه هغه په ما تاړو بي الله نراوي علم چې جاز رښتته قران په هغه بسن تاړو بي راشي چې یوازې انسان لا نو الله مال چې کوم علم راکړې ویني پای کې زګرزم قران کې ګرزم حديث کې ګرزم داغي کار سو شپا ورس قران ویل او کلم چې قران به اخر تر اسونو بلا مسائل به رو باسي لیو داغه حديث به اخر تر اسو را دانه چې سي کتاب وي اسه قران وي د دې وجنا د ډیر علماو را دا نقل لې چې مون په ژوند کې ژوندګې کې سور ظلم قران لوستې لري اخر تم رسول دې مونته نوې نوې مسائل معلوم شي او دا واحد کتاب دې چې کم د دې بیانون کړي داغه د علم مناسب چې سور علم الله غل ورکړي کنه او دې داغه بار بار بیان کړي چې سمره سمره دې بیان کړي نو په اخر کې بیلم داغه نصیب واسي داغه نه بچي اوس یو اخی کوي چې مړه نور نور مسائل به ته معلوم کیږي دا خورا چې کتاب دی د دې وجنا د مقام کې د قران کریم هغه ته روح وي ګورې د اصل روح ته ښه چې ژوند غواړي حقيقي ژوند مله په قران حاصلېږي وکذالک اوحینا الیک روحا او دا شانتي وحی کړی د مونږ ته د قران کریم امام قتاده وي وی روح قران ته وي من امرنا د وجه د حکم زمونږ نه ما كنت تدري نويتو چې پوي دې مل کتابو چې سره کتاب د الله ولل ایمان او دې پی جندو دعوت ایمان تا رضان پوي وای په معنا باندې معنا کتاب خو تا نه پی جندو ولې قران تا ته نزول نو شروع شوي نو راغلي نو دا رنګ ایمان معنا دعوت ایمان ته دې پی جند چې خلق به ایمان ته څنګه را بلم دعوت به څنګه ورکو دا مطلب نه چې ایمان نه پی جند پیغمبر مخه نه مومنی ها ودلل ایمان سمانه ولا دعوه الى الايمان او دا د حبر الامه او راس المفسرين چې د ټول امت د مشر مفسر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزی عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا غو تفسیر دی مقام دی چې بل ایمان به دعوه اگر چې نور پکې مشیو چې ما كنت تدري مل کتاب و الايمان معنا ما شرای او الايمان چې دا ایمان تفصيلات دي اخو چې قران سوره سوره راته تفصيلات معلومې ده کنه او یادا چې ما كنت تدري تا ته پته نو مل کتاب چې کتاب څه دي ولل ایمان ولا اهل الايمان او نه به پیژند ایمان والا چې ایمان والا سوق دي ولې تعالی دعوت نو شروع کړل مرګري به دې څه پیژند لې چې دا تر مرګري شو اخو تاسو څه پیژند چې دا ما مخلص مرګري دي ما سره شو د مقام کې قرطبي یا نور مفسرینو تقریبا ټول دا ذکر کړی دي او اکثر پکې دا یو خبره کوي چې ولل ایمان دعوت دی ایمان ته نه پیژندو تا ته طریقه نه معلومه یا تشرای احکام دا غي تفصیل نه دنو معلوم صحابه کرام وي او بعض کسان د دې په معنا نه پوهیږي غلط معنا ذکر کوي خصوصا دا جاهلان غوند شيخان چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران موږ هم به ایمان زده کوو بیا هم قران زده کوو دا کوم مطلب ځان پوهه کوي ایمان اجمالی مخکې دی او ایمان تفصیلی رسته دی ایمان اجمالی خو کافر دی اوغا دین تر ازین سمدستی وي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دې ایمان تر ازین ایمان اجمالی وي ایمان تفصیلی دار چې هغه بیا ټول قران او پیژني دا یې مطلب دا دی چې ایمان اجمالی هم مخکې ذکرو او ایمان تفصیلی چې کوم په قران کې دی او د الله د احکام او تفصیل دی هغه هم رسته ذکرو نو غلط معنا اوله کې غلط تعبیر او بیا غی خو داول نه اسلام تر اغلی نو پلارانو نکونه کافر او داغیم سه حالت تاسې تیر شوی د مخکې چې د کفر په حال کې او ته خو میراثي مسلمانې ته خو میراثي مسلمانې پلار په نیکو کوور نیکو پټر نیکو مسلمان نه روانې دا څه غلطه معنا وایم کوا دې مقام کې دا معنا مرادی ولل ایمان تانه په جنل تفصيلات د ایمان الله رته خودل ولکن جاء الله نورا لیکن او ګرځو مونږ دا نور سوم نور ګرځو چاوی زمیر کتاب کراجے دے دا کتاب ام نورو گردو دا اللہ چاوی ایمان تراجے دے اگر دو مونگ دا ایمان نورو شیخ علیہ السلام ابن قیم وی زمیر روح تراجے دے اگر دو مونگ دا روح نورو بورا ہو زمیر تا روح تراجے کے او کا کتاب تراجے کے او کا ایمان تا کدا ماناو کے چو اگر دو مونگ دا کتاب نورو یا گرزو لے مونگ ایمان نورو یا گرزو لے مونگ دا روح نورو دا طولو مطلبی ہوگی ولی کتاب ایمان دی او ایمان کتاب دی او کتاب روح دی او روح کتاب دی او ایمان روح دی او روح ایمان دی ټول خو یو شی دی کنه حقیقت کې د دې وجه نه ټول صحیح لکن جال نہ امورا گر زول دی مونږه نور نه دی به مون هدایت کو په سبب د دې قران من نشا او غشاد چې مونږه او غواړو مینه عبادت نه د بندگانو خپلنا الله وی د دې قران په ذریعه هدایت کوم خلقو ته بل کتاب نشتا نس سیزونه شتا نس منهج شتا دغه طریقې د خلق وشته چې باغې به خلق راولي دین ده جن دې چراولې په دې بیراولې ولکن جعلناه نور نهدی به په دې مون هدایت کو به من به سبب دې د دې په ذریعہ د دې په واسطه خلق راولو نه غلارې تا خو سوچې زمونږ په خې من نشا من عبادنا او من عبادنا کې خاص عباد مراد دي من دا د الله لوی پیر زونې په یو انسان چې ایمان تراولې کړي او اینک لتهدی او یقینا تو خامخا خودنه کئ یا دعوت ورکئ خلقو تا الی صراط المستقیم په طرف د لارې برابرې چې هغه دین اسلام دی زاد المشرک ابن یوزیه مولا ہے او اینک لتهدی او اینک لتدعو استاد ټول زندګی مشن څه دی دعوت الی صراط المستقیم او صراط المستقیم ایمان دی صراط المستقیم قران دی صراط المستقیم طریقه د پیغمبر ده نو بس تعالی طریقه دا مشن داله چې لتهدی الی صراط المستقیم دیو جنا ته مسلمان کار بسوی دعوت برسه چلی قرات المستقیم قرات المستقیم سره قران کریم دې تاسو په مخکې ما تفسیر دا غي کړو دې قرات المستقیم کې غره آیات کا قران کریم دې د الله کتاب دې صراط المستقیم لیوان نه هاذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل سورہ انعام کې فرمایل دارنګې ته محمد رسول الله سنت دې لکه قران کریم ویلو یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پیغمبر صلی الله علیه و آله دکنه من تاسو سنت تاسو طریقه نو سنت او د الله کتاب د دوه سيزونو په صراط مستقیم دی بل څه نه ها او د دین هم ویل شي د اسلام هم ویل شي د ایمان هم ویل شي صراط الله الذی بدل لغه صراط مستقیم نه لار د الله هغه له ما په سماوات او ما په ارض چې داغه په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزمګه کې دی الا خبر شیخ خلقو ال الله تصير الامور خاص الله طرف تا ورګرځي ټول کارونه نو معنا دا چې الله ته ورګرځي نو دې سره تفاصل کې دا وهم کوي که څوک دا وهم کوي چې په بعضې ځینو کې خدای بندگانو ملکیتي کړه چې را شي زما دې نو سرنګي وې شو چې له ما په سماوات او ما په ارض دا غي جواب وکړو چې په حقیقت او په عاقبت کې او انجام کې د دې ټولو ملکیت الله ته ورګرځي انسان خو عارضی غون ته مل په در څه وخت پورې بیا به لاړ شي نه وي کبر انسان راشي نو هغه هم څه وخت پورې عارضی به هم لاړ شي نو په اخر کې ولله میراث السماوات والارض دا ټول چیزونه بیا چاته باندې کیږي الله ته داغه دي کوي څه کوي الا الا الله تصير الامور خبر شي غوري الله طرف ته ورګرځي ټول کارونه بیا وته ورکیږي استجیبوا لربکم قبول کے حکمنا در رب خپل من قبل ایات یوم مخک دراتلو د داسر وزن لا مرد له من الله چنبوی واپس دا غیدا الله د طرفنا مالکم من ملجئن نبوی استاسو د پارا سزید پنای یوم دین پدغرز و مالکم من نکیر نبوی استاسو د پارا انکار پیدمن پین ارزون کلی خلق دډو کړه بمار صلنا کالم حفیظا نو نه لګل مونږ ته دیبان نه ساتن کو انکه حفاظت کو انکه ان علیک الا البلا نبی صاحب دې مما ګر رسول و ان اذا اذقنا الانسان او یقینا مونږ چې کله وسکو انسان تمنا رحمتن د خپل طرف نه رحمت پر حد ها نو دې بیا لوی کی پاغه و ان توسبم سیا اور سی دې خلق ته څه تکلیف او کما قدمت دې هم په سبب دا خپل عمل چې مخ کې لګل دي لاسونو دې فین الانسان کفور نو بشک انسان ډیر ناشکرې لله ملک السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې باد شهید آسمانونو د ځمکې دا یا خلق ما شا پیدا کوي څه چو غاړي یا حبل من یشا او اناسن بخی چا ته چو غاړي لونه و یا حبل من یشا او ذکور او بخی چا ته چو غاړي زامن نارینا او یو زو یوم یا جوړه ور کوي دیتا ذکران او اناسن نارینا او زنان و یا جعل من یشا او اقیما او جوړی چاله چو غاړي شند انه علیم یقینا غپو او په مخلوق په قدیر قدرت والے پارسو وما كان لبشر او نشی کې دې هیڅ بني ادم لا اي يكلمه الله دا چې خبر یو کې الله هغه سره الا وحي مگر په وحي زړه دا غتا او من وراء حجاب يا رسل د پر دین چې ویني نه خبر کیږي او يرسل رسولا يا رولي استاد جبريل عليه السلام فيوحي باذنه نا وحي کوي يوحي وحي کوي باذنه په حکم د الله ما يشاء چوغاړيغه انه عليم علي حكيم يقينا غوچت ذات حکمتونو والا به پار کار خپل کې وکذالک او د غشان دي او حینا الیک روحا وهکر لمون تا طرف را د قران کریم من امرنا د وجد حکم زمونږنا ما كنت تدري نو ته چې پوي دې مل کتاب او څه دې کتاب د الله ول الایمان او نو پوي دې په تفصیل ایمان یا نو دې پیجن دو دعوت ایمان تا یا نو دې پیجن دو ایمان والا خلق ولكن جعلناه لیکن غرزول د مونږ دا روح یا دا قران یا دا کتاب ایمان نه دی چې هدایت کومون به پدی من نشا من عبادنا هغه چاته چې وغواړو مونږ د بندگانو خپلونه و انک لتهدی او یقینا تخامخا خودنه کوي الى صراط مستقيم لار برابر تا صراط الله الذي لار د الله تا غزات لو ما في السماوات و ما في الارض دا هغه په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزماګه کې دی الا خبر شیخ خلقو الى الله تسير الامور خاص الله تعالی تا ورګرځي ټول کارونه